Najważniejsze dla Ciebie jest wejście na najwyższy stopień wytrzymałości. Kup na Allegro sprzęt do fitness. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 22 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7. Serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. PiS składa do Sądu Najwyższego protesty w związku z wyborami do Senatu. Chce ponownego liczenia głosów w 6 okręgach. 2 lub 3 protesty rozważa Koalicja Obywatelska. Prezydent ma wątpliwości prawne co do ustawy o jawności majątku najważniejszych polityków i ich rodzin. Kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. 7 czerwca przyszłego roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbędą się uroczystości beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prawo i Sprawiedliwość kwestionuje wynik wyborów do Senatu w 6 okręgach. Złożyło do Sądu Najwyższego 6 skarg wyborczych. Dotyczą m.in. rozstrzygnięć w Katowicach i Koszalinie, mówi szef Komitetu Wykonawczego PiSu Krzysztof Sobolewski. W jednym z tych okręgów na Pomorzu Zachodnim różnica między kandydatem, który uzyskał mandat senatora RP, a tym, który nie uzyskał, czyli naszym kandydatem, była 320 głosów, a liczba nieważnych głosów wynosiła kilka tysięcy. Więc w naszym proteście podnosimy głównie tę kwestię, zarówno jednym i drugim okręgu, gdzie różnica między kandydatami była mniejsza niż liczba głosów nieważnych. W Koszalinie wygrał Stanisław Gawłowski z PO, a w okręgu Katowice przedstawicielka Komitetu Sojuszu Lewicy Demokratycznej Gabriela Morawska-Stanecka. Politycy lewicy uważają, że Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić wynik wyborów i rozstrzygnięć je na rzecz partii rządzącej metodami sprzecznymi z demokracją. Gabriela Morawska-Stanecka zapewnia, że nie boi się ponownego przeliczania głosów w swoim okręgu. W sondażach wyborczych faktycznie okręg 75 był traktowany jako okręg, w którym raczej wygra Prawo i Sprawiedliwość i myślę, że fakt, że wygrałam ja, po prostu zaskoczył Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ oni uważali, że akurat ten okręg przejmą. No i oczywiście okazało się jednocześnie, że w Senacie demokratyczna opozycja ma 51%. I to jest powód tego wniosku. Koalicja Obywatelska prawdopodobnie złoży 2 lub 3 protesty wyborcze dotyczące wyborów do Senatu. Chodzi m.in. o okrąg numer 2 w Legnicy. Skargi wyborcze rozpatrzy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego ustawę dotyczącą jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski, zapewnia, że prezydent co do istoty zgadza się z intencją autorów ustawy. Wątpliwość prawna, jak wyjaśnia, dotyczy na przykład sytuacji, w której osoba zobowiązana do złożenia odpowiedniego oświadczenia nie zna faktycznej sytuacji majątkowej osoby najbliższej. Są pewne zapisy, które budzą obawy co do ich zgodności z konstytucją, a w tym zakresie nie może być żadnych wątpliwości. I taka sytuacja ma miejsce na przykład w takim momencie, w którym dana osoba musi podać stan majątku osoby najbliższej, ale nie jest w stanie tego zrobić, albo nie jest w stanie zrobić tego w pełni precyzyjnie, a grozi jej za to przecież odpowiedzialność karna. I nie jest stąd decyzja pana prezydenta, aby Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się co do tej ustawy. Ustawa przewiduje jawność majątków najbliższej rodziny m.in. premiera, ministrów, parlamentarzystów czy prezesów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i NIK-u. Sejm przyjął przepisy we wrześniu. Prokuratura wnioskuje o 3-miesięczny areszt dla sprawcy tragicznego wypadku na Bielanach w Warszawie. W niedzielę kierowca BMW nie zatrzymał się na pasach i potrącił śmiertelnie mężczyznę, który szedł z żoną i dzieckiem. 3-letni chłopiec trafił do szpitala w ciężkim stanie. Kobiecie nic się nie stało. Sprawca tragedii usłyszał zarzuty, mówi rzecznik prokuratury w Warszawie Łukasz Łapczyński. Spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, a także narażenia kobiety oraz dziecka na bezpośrednie bezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany przyznał się do stawianych zarzutów. Kilkaset osób protestowało wczoraj na feralnym miejscu. Na przejściu dla pieszych żądali instalacji sygnalizacji świetlnej. Ulica szaleńców, dlatego że tu jest miesiąc wypadek. Koleżanka mieszkająca w tym bloku jedzie rano do pracy, zastanawia się, czy dwoje dzieci przejdzie do 209 do szkoły. Ja o lasce nieraz muszę biegiem, bo prawie o otarcie, tak tu jeżdżą. Zostałem wielokrotnie otrąbiony, wyzywany przez inny kierowcę za to, że zatrzymywałem się przed przejściem, bo widziałem, że pieszy sygnalizuje chęć przejścia przez pasy. Złe oświetlenie, w ogóle słaba widoczność jest tutaj. Warszawski Zarząd Dróg Miejskich odrzucał petycję mieszkańców ze względu na brak środków na przebudowę przejścia dla pieszych na tej ulicy. Planowano w przyszłym roku zainstalować pulsujące światła ostrzegające kierowców po zmroku o pieszych na jezdni. Ruszają przygotowania do beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Uroczystość odbędzie się 7 czerwca przyszłego roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz mówi, że są diecezje, które były szczególnie bliskie kardynałowi Wyszyńskiemu. Na pewno do nich należy Warszawa, Warszawa-Praga, Łowicz, którymi kiedyś kierował jako arcybiskup przed podziałem. Na pewno jest to Gniezno, który także był arcybiskupem i prymasem Polski przecież przez to, że był biskupem Gniezna. Jest to Łomża, gdzie leży Zuzela. Są to te diecezje i te miejsca, z którymi był związany na dobre i na złe, a więc i Stoczek Warmiński na północy, i Prudnik na południu, i Komańcza w Bieszczadach. Więc to są wszystko miejsca, które warto poznać w przededniu tej beatyfikacji. Proces beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego trwał 30 lat. Zakończył się 3 tygodnie temu uznaniem przez papieża Franciszka cudu za wstawiennictwem prymasa tysiąclecia. To był serwis Trójki. Sporcie Krzysztof Łoniewski. Tenis na początek. Hubert Hurkacz ma gorszy czas. Znów odpadł w pierwszej rundzie, znów, bo przydarzyło mu się to po raz czwarty w ostatnich 5 turniejach. W rozkręcającej się dopiero imprezie w Wiedniu 4-6 i 6-7 przegrał jednak z niebyle kim, bo z rozstawionym z dwójką Karenem Hachanowem z Rosji. To, co nie udało się Hubertowi, udało się Łukaszowi Kubotowi. W parze z Marcelo Melo pokonali Argentyńczyków Guido Peje i Maximo Gonzalesa do 2 i do 3 i zameldowali się w ćwierćfinale debla imprezy w wiedeńskiej Stadthalle. Polak i Brazylijczyk są rozstawieni w tym turnieju z numerem 1. Jedna bramka zdecydowała z kolei o losach ostatniego meczu kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Gola za 3 punkty w 90 minucie dla Rakowa Częstochowa strzelił Piotr Malinowski i Beniaminek 1-0 pokonał Śląsk Wrocław. Porażka w końcówce to dla nas nie pierwszyzna, mówi trener Śląska Witesław Lawiczka. To nie jest pierwszy raz, gdy stracili takto mecz w ostatniej części, podobnie i na koronie. To prosto wielkie drużyny musi uwalczyć. Musi tam być charakter, musi tam być większe zaangażowanie, większa odpowiedzialność. To mnie brakowało, dlatego mamy dzisiaj 0. Dzięki wygranej Raków przesunął się na 11 pozycję w tabeli. Śląsk bez zmian okupuje 9 lokatę, a jeszcze niedawno był liderem. Taka jest nasza liga. Lata temu wyjechał z niej na szczęście Robert Lewandowski i na potwierdzenie, że to był właściwy ruch. 5. już nominacja do Złotej Piłki, czyli plebiscytu France Football dla najlepszego piłkarza świata. Kapitan reprezentacji Polski znalazł się w gronie nominowanych 30 zawodników po rocznej przerwie. I ciekawe, czy znów trafi do bramki rywali. Bayern gra dziś w Pireusie z Olympiakosem w Lidze Mistrzów. Szykuje się nam też polski mecz w tych rozgrywkach. Juventus w Torynie zagra z Lokomotywem Moskwa. W bramce gospodarzy wystąpi zapewne Wojciech Szczęsny, w ekipie gości Grzegorz Krychowiak. Maciej Rybus narzeka na uraz pachwiny. Jego występ jest mało prawdopodobny. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że ważne spotkanie w Stambule z Galatasaray rozegra Real Madryt. Królewscy po 2 kolejkach uciłali ledwie punkt. Jeżeli chcą spać spokojnie, muszą dziś wygrać. I to w tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za godzinę. Na program zaprasza sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie okresami nawet duże. Początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Proszę uważać na drogach. 16 stopni w Olsztynie, Koszalinie i Szczecinie, 17 w Zakopanem, Suwałkach, Gdańsku i Gorzowie, 18 w Jeleniej Górze, 19 w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu, 20 w Krakowie, Opolu, Łodzi i Warszawie, a najcieplej dziś będzie w Lublinie, w Rzeszowie i w Przemyślu po 21 stopni. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ta reklama trwa 15 sekund. W tym czasie Honda Civic 5D z silnikiem 1.5 turbo rozpędziłaby się do 100 km na godzinę prawie 2 razy. Teraz z rabatem 7000 zł. Szczegóły w salonach Hondy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mówiliśmy przed 7 o takim specjalnym programie, który powstaje i będzie dostępny w ciągu roku zupełnie bezpłatnie. Chodzi o taki wariograf dla mas. Każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy osoba, z którą rozmawiamy, nie kłamie. No i zeszło nam jakoś tak, że... Spojrzałem ci w oczy. To myślisz, że to wystarczy? Tak. Zeszło jakoś tak, że nawigacja generalnie też bardzo często kłamie. Ja chciałem się pochwalić, że moja nawigacja do biegania nie kłamie. Gdy ją uruchomiłem w samochodzie i powyżej prędkości 20 km na godzinę, odmówiła rysowania trasy. Także nie ma przebacz, wszystko jest uczciwe. Pozdrawiam z Żyrardowa i 14 km i kończę. I czuwaj. Czuwaj, bardzo dobrze. Myślę, że taki Usain Bolt to miałby kłopot, bo on biega, myślę, powyżej 20 km na godzinę. Tak mi się wydaje. Takie sprinty powyżej 30. Tak jest, tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o tę nawigację dla biegaczy, no to tak, nowoczesne zegarki już to zapewniają. Nie wiem, może ten pan jakoś połączył.

Wczoraj pan sobie już wybrał, że ma pan teraz pytanie numer 3. Tak. Dobrze? Dobrze. Jest pan przygotowany. Nie bardziej niż zwykle. Kategoria rośliny i rośliny, proszę. Dobrze. Dobrze. Pytanie za... A, to potem ustalimy za ile punktów. W zależności, czy odpowiem. Trochę tak. Tak. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie jest dzisiaj od Marka Lat. No niech pan zgadnie. 35? Ja zagląda pan przez ramię. Młodzieniaszek. Młodzieniaszek 35L. Marek pyta tak. Ostatnie przymrozki, bo się zdarzały całkiem niedawno, spowodowały, że przemarzły pomidory i cukinie panu Markowi. Głupio. Się zdarza niestety, ale trawa nie. Aha. Co takiego ma trawa, a czego nie mają pomidory i cukinie, że trawa nie przemarza przy przymrozkach? To, że cukinie, to troszkę mnie zdziwiło. To, że pomidory nic a nic. A co ma trawa? Głównie jest bliżej gruntu. Jeżeli po ciepłym okresie... Tak, znaczy jeżeli po ciepłym lecie, czy w ogóle po lecie, i po dniach, kiedy jest ciepło w ciągu dnia, temperatura wzrasta, nie wiem, do 18, 20, nawet powyżej 20 stopni. Przychodzi przymrozek nad ranem, bo zwykle on przychodzi nad ranem, to grunt nie zdąży się jeszcze ochłodzić i siłą rzeczy jak gdyby ogrzewa, czy w okolicy gruntu jest po prostu nieco cieplej. Z czasem, im bliżej będziemy zimy, tym częściej ta sytuacja będzie się zmieniała. To znaczy nawet jeżeli w ciągu dnia dalej będzie ciepło, może nie 20, ale 15, później 10 i tak dalej, to ilość energii skumulowanej przez grunt będzie coraz mniejsza i coraz szybciej będzie się wychładzał. W końcu i do takiej sytuacji dojdzie na wiosnę i wydaje mi się, że kiedyś o tym rozmawialiśmy, nastąpi sytuacja odwrotna. To znaczy na wiosnę zacznie być ciepło na zewnątrz, w sensie temperatura powietrza, a ziemia będzie jeszcze zmarznięta. A ziemia jeszcze będzie albo bardzo zmarznięta, albo po prostu zimna. W efekcie kiedyś wydaje mi się było takie chyba pytanie, tak, jak to jest możliwe, że trawa jest zmarznięta albo ziemia jest zmarznięta, podczas gdy jest już ciepło na zewnątrz. No to... To jest pewna bezwładność nie tylko wody, ale też gruntu, bezwładność, dzięki której w ogóle dobrze nam się tutaj funkcjonuje, bo te zmiany temperatury wynikające z oświetlenia i kąta, pod jakim padają promienie słoneczne w różnych częściach roku, one się nie przekładają bezpośrednio i drastycznie na zmiany temperatury, tylko mamy takie bufory. Jednym z takich buforów są zbiorniki wodne, drugim takim buforem jest chociażby no, sama gleba. Mhm. I dlatego też. I dlatego też. Ale też bywa tak, że ta trawa jest taka już, wie pan, oszroniona, no widać, że trochę przemarzła, dalej sobie radzi jakoś to. Ona tam a nie, no to tu już mówimy o sytuacji, w której różne rośliny mają różne mechanizmy, żeby sobie radzić w różnych warunkach. Mhm. Bardzo dużo słów różnych w jednym zdaniu. I rzeczywiście jest tak, że chociażby pomidory są dosyć delikatne i są dosyć wrażliwe na zmiany temperatury, a są równocześnie i rośliny, i kwiaty, części roślin, które sobie radzą, to znaczy czy mimo tego, że temperatura spada, mają na poziomie komórkowym mechanizmy, które nie pozwalają samej komórce zamrozić się i zostać rozerwaną. 3 punkty dostaje pan. Bo trzecie pytanie? Nie, bo to jest maksymalna liczba punktów. Aha, a czyli jakoś nie było wstydu? Nie, nie. A, super. Dobrze. 3 punkty zapisuj. Jutro drugie pytanie. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Do jutra. Ciepłego, niezmarzniętego. Z pomidorami. Mogą być. Mhm. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich bedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości litości, mój panie litości. I w jednym momencie ujrzałem je orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Wilczyce przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśnienie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Limboski, 22 minuty po siódmej. Projekt Tata. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli po obejrzeniu kolejnego filmu, w którym nasz przedszkolak został nafaszerowany pojedynkami, wyścigami lub obsypany brokatem i zahipnotyzowany czarem jednorożców, tęsknicie za dobranockami z naszych czasów, świetnie się składa. Sympatyczna i mądra seria opowiadań o komisarzu Gordonie autorstwa Ulfa Nilssona doczekała się ekranizacji i trafiła do naszych kin. A co ty masz przeciwko jednorożcom? Czasami troszkę zbyt dużo cukru i takiego... no dobrze, a tu słychać, że kryminał w godzinnej animacji opartej na oryginalnych rysunkach GTSP. Nic nie bodźcuje malucha, nikt nie wybałusza wielkich oczu groźnie wrzeszcząc, nie straszy bez sensu, choć mówimy właśnie o kryminale. Kiedy słyszymy kryminał dla dzieci, to zaświeca nam się czerwona lampka, mówi Barbara Gawryluk, tłumaczka przygód Gordona i Paddy. A kiedy słyszymy kryminał dla przedszkolaków, no to już w ogóle. A to jest właśnie bardzo piękna, pogodna, spokojna opowieść z uroczymi bohaterami i Ulf Nilsson potrafił wpleść w to jakąś zagadkę i nawet momenty grozy, kiedy się boimy o bohaterów, ale oczywiście te wszystkie kryminalne historie są tylko pretekstem do opowiedzenia przede wszystkim o przyjaźni i o różnych wartościach, których czasem nam brakuje. I ten komisarz Gordon, który jest ropuchą, cele wykorzystuje do tego, żeby tam można było wygodnie spać, a jego największą słabością są ciasteczka, które ma na każdą porę dnia. A tak w ogóle to marzy o tym, żeby już pójść na emeryturę i mieć święty spokój i nie musieć już w ogóle niczym się zajmować. I kiedy pojawia się mała myszka Paddy, to wpada na pomysł, żeby to z niej uczynić komisarza policji, żeby mogła go zastępować. No to domyślamy się, że to taki świat stworzony dla najmłodszych dzieci, żeby one się jednak czuły bezpiecznie. Komisarz, trochę jak papa Smurf, stara się być sprawiedliwym stróżem porządku w lesie, ma swoje drobne słabości, jak wspomniane ciasteczka, na każdą porę dnia inne, po to, by kiedy jest zapracowany jedząc, wiedział, czy jest rano, południe, czy wieczór, bo każdy ma inny smak. Popołudniowe to babeczki z kandyzowanymi ćwiartkami o jabłek, ale są też takie z agrestem. Gordon uwielbia przystawiać pieczątki do raportów i notatek, a szafkę z policyjnym pistoletem omija szerokim łukiem, tłumacząc asystentce, że pistolet jest niebezpieczny po prostu. Zagadki stara się jak Sherlock Holmes rozwiązywać metodą dedukcji, swój tok rozumowania jasno tłumaczy, co stanowi dodatkową wartość. W ten sposób też Gordon uczy Paddy policyjnego fachu. Ona z takiej bardzo nieśmiałej, bojącej się wszystkiego myszki staje się dzielną, waleczną myszą, która pokonuje wiele, naprawdę wiele niebezpiecznych sytuacji i staje się rzeczywiście prawdziwą policjantką. I bardzo lubię też te dialogi, te sympatyczne właśnie scenki, kiedy oni się trochę przekomarzają, trochę jest to taka próba sił, a czuć, jak rodzi się między nimi właśnie taka prawdziwa przyjaźń, bo przyjaźń chyba jest najważniejsza w tych książkach. To ciekawe, ropucha i mysz przekomarzają się. A Usz Nilsson zgrabnie też pokazuje, czym jest prowokacja policyjna, anonimowy donos, czym jest kodeks, wszystko przekłada na język dziecięcej literatury i splata w fabułę. Obejrzenie filmu nie psuje radości z przeczytania książek, od razu powiem. Zagadki, które komisarz Gordon i myszka Paddy mają do rozwiązania, są zawsze związane z mieszkańcami lasu. W każdym tomie pojawia się nowe przestępstwo i jest poszukiwanie przestępcy. Z punktu widzenia dorosłych czytelników to są takie głupotki, ale absolutnie się z tym nie zgadzam, dlatego że w jednym z tomów ginie dwójka maluszków, więc wiem, że na przykład przy tym tomie rzeczywiście małe dzieci bardzo się martwią o te maluchy, które zgubiły drogę. No ale jest na szczęście komisarz i jest myszka Paddy i odnajdują te zaginione dzieciaki. Dobre i mądre kino dla przedszkolaka. Tak jak kolejnych kilka odcinków Basi, pięciolatki w bluzce w paski, premiera 8 listopada Basi, kiedy pogoda ma się zrobić jeszcze bardziej kinowa, będą kolejne odcinki, które też już znamy z książek Zofii Staneckiej. Bardzo panu dziękuję, panie redaktorze. Proszę bardzo. Z tymi jednorożcami to wie pan tak on czao trochę, tak mi się kojarzy. To chyba Mija i ja. Jakoś tak nie. Może ci ja i ja, ale... A pana ulubiony kut? Kut? Kut z Bronxu, oczywiście. Samym dnie to bardzo dobrze, bo to jest melodia, która z Muńkiem się bardzo kojarzy. Dzisiaj Muńek widzę, że wystąpi z piosenką z tatą w tytule. Tata. W związku z tym ja będę mieć dla państwa drobną niespodziankę. Proszę słuchać i piosenki Muńka, i muzycznego rozkładu jazdy. Tylko przypomnę, że Gordon i Paddy już jest w kinach, a Basia dopiero 8 listopada. I Basia też, tak. Zapraszamy do reklamy. Odkryj wyprzedażowe okazje w Skodzie. Przyjdź na dni otwarte w najbliższy weekend i wybierz swoją Skodę z upustem do 14 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody już w ten weekend. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Romuald Wójcik. Trzy kolejne osoby zostały zatrzymane przez CBA w ramach śledztwa prowadzonego przez gdańską prokuraturę w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej w pomorskiej strefie ekonomicznej. Chodzi o wyłudzenia dotacji na ponad 40 milionów złotych, zawieranie niekorzystnych umów i pranie pieniędzy. Zarzuty w tej sprawie postawiono już 12 innym osobom. Akt oskarżenia wobec pięciorga osób uznanych za współpraców zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej wysłała do sądu słowacka prokuratura. Reporter zajmował się aktywnością włoskiej mafii na Słowacji i jej powiązaniami z otoczeniem ówczesnego premiera Roberta Fico. Oskarżeni to biznesmen, który zlecił zabójstwo, kobieta pośrednicząca w przekazaniu pieniędzy, dwaj zabójcy, były policyjny śledczy i były żołnierz oraz mężczyzna, który ich bezpośrednio wynajął. Hiszpańskie służby uratowały czterech portugalskich speleologów uwięzionych w jednej z jaskiń w Kantabrii na północy kraju. Grotołazi byli poszukiwani od soboty. Ich stan zdrowia jest dobry. Po wyjściu na zewnątrz swoje dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne potwierdzili sami poszukiwani. Akcja wydobycia speleologów ruszyła wczoraj po południu. Ratownicy wykorzystali fakt nieznacznego obniżenia poziomu wody w grocie, aby dostać się do poszukiwanych. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu Polacy kupili o ponad 5% więcej towarów niż rok wcześniej. Największy wzrost sprzedaży zanotowały firmy motoryzacyjne i markety. Mimo to niższa dynamika sprzedaży w firmach handlowych niepokoi, bo jest niższa niż prognozowana. To nie jest zwiastun spowolnienia w polskiej gospodarce, ale raczej efekt większej konsumpcji usług, mówi Urszula Kryńska, ekonomistka banku PKO BP. To jest, wydaje mi się, potwierdzenie tego, że impuls fiskalny jest przekierowany w usługi. Prawdopodobnie rodzice, którzy uzyskali 500+ na pierwsze dziecko, chętniej wysyłają dzieci na jakieś zajęcia dodatkowe, korzystają z usług turystycznych. Czyli ponownie mamy taki przypadek, że sprzedaż jest słaba, ale to nie znaczy, że słaba jest konsumpcja. Od wczoraj wnioski o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd można składać także przez internet. Minister cyfryzacji Marek Zagórski wyjaśnił, że mogą to zrobić osoby posiadające tzw. profil zaufany. Załączniki wszystkie wymagane w ramach programu dołączamy w formie skanów i wszystko podpisujemy profilem zaufanym. To będzie dla tych wszystkich, którzy zamierzają skorzystać z możliwości budowy instalacji fotowoltaicznej, będzie rzeczywiste ułatwienie. Maksymalna kwota dotacji w ramach programu Mój Prąd to 5000 zł, z których można sfinansować koszty zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dotąd złożono około 4000 wniosków. To może być decydujący tydzień dla Wielkiej Brytanii. W Parlamencie Europejskim od wczoraj trwa dyskusja na temat Brexitu. Nie wiadomo, czy umowa zostanie w tym tygodniu podpisana, ale ta niepewność wokół tego procesu odbija się także na kursie brytyjskiego funta, który rośnie. Za funta dziś rano płacimy 4,98 zł, euro kosztuje 4,27 zł, dolar po 3,83, a frank szwajcarski po 3,88 zł. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie okresami może być duże. Początkowo miejscami także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i w obszarze mgieł zachmurzenie może być miejscami całkowite. Temperatura maksymalna 15 stopni na wybrzeżu, do 20 w centrum kraju i 22 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy. Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips z Androidem 4K Ultra HD Ambilight. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Nauczyła się tak wiele, jak być małą damą. Mamo, ładnie wyglądam. I dobrą gospodynią. Mamo, jak długo mam to gotować? Jak odnosić sukcesy. Uda się, córciu. I radzić sobie z porażkami. Wszystko się ułoży. Ale czy na pewno nauczyła się, jak dbać o to, co najważniejsze? Rak piersi i rak szyjki macicy to jedne z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Regularnie wykonywane mammografia i cytologia pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie, dając szansę na wyleczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Co mówi się o najnowszej promocji Toyoty? Co? Niewiarygodne. A jednak to prawda. W najnowszej promocji Toyota Corolla dostępna już od 69 900 zł. I od ręki. W standardzie inteligentny tempomat adaptacyjny i pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Sam nie pamiętam aż tak dobrej okazji. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie ósma. Kiedy Tilaf miał swoje początki, byłem basistą zespołu Szambu. W ogóle nie umiałem grać. Syn miasta powraca. I my. A my z tej okazji przypominamy najważniejsze solowe przygody Zygmunta Staszczyka. Piotr Metz. Dziś tytułowy utwór z albumu Przyjaciół Muńka z zespołu Szambu, wydanego 6 września 2013 roku. Oto Tata. Tata to jest powrót do szczeniackiego czasów w Częstochowie, kiedy Tilaf miał swoje początki, byłem basistą zespołu Szambu. Nie było takiej ostrej załogi w Częstochowie punkowej, jak była w Remoncie, czy w Warszawie, czy w Gdańsku, czy w tych większych miastach. My byliśmy tacy nowofalowi chłopcy z liceum. Mijały lata, wszystkich chłopaków pobrali do wojska, bo to był już Jaruzel, stan wojenny, w ogóle wszystko się rozpadło. I po latach wielu, chyba 15, zaprowadziłem ich do Sławka Pietrzaka z SP Records i Sławek zgodził się im wydać płytę. Wiadomo, no, chciał, żebym ja zrobił utwór, jako, który będzie singlem, bo to podbije płytę. I żeśmy zrobili ten kawałek i w ogóle super, no fajny. Po latach już tam skład się trochę zmienił. Te takie klimaty, nie wiem, Undertones, Buzzcocks, po prostu ten taki punk z przełomu lat 70. i 80. Fajny kawałek z dobrym brzmieniem, dobrze brzmią gitary. Właściwie napisał tekst o swoim ojcu, Macio, a Macia ojciec, tak jak mój ojciec, pracował na hucie. Fajnie, naprawdę fajnie, bo to tak jak z jednej strony dobrze, że mam w CV, nie wiem, duet z Anią Jopek, to dobrze, że mam w CV duet z Maciem i z Szambo po prostu, bo to pokazuje jakąś taką prawdę o moich zainteresowaniach w ogóle. Staszczyk i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro, panowie. Za 19 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. I chwilę sobie polatamy. O ciekawym projekcie państwu powiemy. OSA to niewielki dwuosobowy samolot opracowany i zbudowany w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest alternatywą dla drogich w eksploatacji śmigłowców. Bez problemu może patrolować z powietrza i lądować nawet na niewielkiej łące. Najważniejszymi cechami tego samolotu jest niekonwencjonalny układ aerodynamiczny. Major Łukasz Kiszkowiak, Wojskowa Akademia Techniczna. Bardzo dobre osiągi na tle konkurencji i niewielka masa. Maksymalna masa startowa to 750 kg. To on waży o wiele mniej niż jeden samochód osobowy. Tak, dokładnie, i też w trakcie procesu projektowania zwracaliśmy uwagę, żeby ten samolot był jak najlżejszy w swojej kategorii. Tak, gotowi jesteśmy. Kilkoma cechami OSY, która wyróżnia je spośród innych samolotów, jest po pierwsze świetna widoczność. Łukasz Jachowicz, pilot. Która jest spowodowana tym, że ona ma duże okna i jednocześnie ma śmigło pchające, czyli zamocowane z tyłu samolotu, więc nie przeszkadza ani pilotowi, ani potencjalnym kamerom, które mogą być gdzieś w kabinie pilota. To wynika z przeznaczenia. Profesor Stanisław Danielecki, Wojskowa Akademia Techniczna. Używa się przymiotnika patrolowy i słusznie, dlatego że jedną z cech tego samolotu była możliwość taniego patrolowania, przyglądania się tego, co dzieje się na ziemi. I to jeszcze w kontekście kosztów. Lot śmigłowca jest przeciwstawiany on śmigłowcowi. Śmigłowiec drogi, skomplikowany, nasz samolot tani i prosty w budowie. Samolot obecnie stoi w Bydgoszczy. Profesor Aleksander Olejnik, Wojskowa Akademia Techniczna. Gdzie realizujemy sprawdzanie, chłodzenie silnika, jednocześnie na wacie wykonujemy badania wytrzymałościowe tego po prostu samolotu. W przeciwieństwie do wielu samolotów potrafi latać dość wolno. Prędkość przeciągnięcia osy to jest raptem 60 km na godzinę, co oznacza, że kiedy ona leci 70 km na godzinę, to ma pilot jeszcze sporo zapasu na ewentualne błędy i leci bezpiecznie, powoli i można wszystko obserwować, co się dzieje na ziemi. Straż, policja, patrolowanie lasów, patrolowanie dróg, ściganiem złoczyńców, lądowanie w przygodnym po prostu terenie. OSA ma być przydatna do zwiadu, co jest i tu przydaje się jej jeszcze inna dosyć fajna cecha, mianowicie do startu i lądowania potrzebuje pasa o długości krótszej niż 100 metrów. Krótko mówiąc, wystarczy duża polana w lesie otoczona niskimi drzewami, OSA stamtąd wystartuje, zrobi zwiad i wróci. Kontakt! I poleciały. Jeśli tylko OSA przejdzie wszelkie testy i otrzyma odpowiednie certyfikaty, wkrótce mogłaby ruszyć jej produkcja. A niewielkiemu samolotowi zbudowanemu przez inżynierów z VAT-u przyglądał się Tomasz Jeleński. It's my arrow. Brawo, brawo, tak, wszyscy brawo. O, a tylko wyrwało mi się o kucach z Bronxu i pani Agnieszka napisała też, pozdrawia wszystkich fanów. Pan redaktor zaraził kucami z Bronxu. Niechcący. Kolegę z biurka obok i ja teraz zaraziłem dzieci. Czy to dzieci już troszkę się zniechęciły do jednorożców. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale nie, można i szybko i wolno, przecież wiadomo. Wolno. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. Zły tata, zły, nie wolno do jednorożców. W każdym razie w sprawie taty i Muńka piosenkę państwo wysłuchali. Tak się składa, że wydawnictwo literackie wydało właśnie biografię autorstwa Rafała Księżyka, autorstwa pana Rafała, ale biografia jest Muńka Staszczyka zatytułowana King. I mam taką jedną książkę. W utworze Tata z Połszambu, w którym zaśpiewał Muniek, padła nazwa zwierzęcia, które to zwierzę zamienił się Tata. Właściwie firma zrobiła w to zwierzę. Jakie to zwierzę? Na profilu facebookowym projektu Tata ja jeszcze raz umieściłem ten utwór i bardzo bym prosił, żeby tam w komentarzach wpisywać taką wersję współczesnego Taty i no i tu właśnie to zwierzę powinno paść. Takich wzorców, których nie chcemy naśladować. A jedna książka trafi do najbardziej pomysłowej odpowiedzi. Tymczasem gra już nam Coldplay, a 22 listopada ukaże się nowy album tego zespołu. Tak, tak, powtarzam, Coldplay, 22 listopada. Pracowaliśmy nad tym albumem ostatnie 100 lat, albo coś koło tego, głosi fragment napisanego na maszynie listu, który trafił do fanów w nieco współcześniejszy sposób za pośrednictwem internetu. Wydawnictwo będzie dwupłytowe, część pierwsza zatytułowana będzie... No i teraz będzie zagadka, redaktorze. A ja? Tak, tak. Pierwsza część będzie zatytułowana Sunrise, a część druga? Nie. Nie, bardzo dobrze. Część druga będzie zatytułowana Sunset. Jeszcze czekamy na jakiś pierwszy promyk wschodzącego lub zachodzącego słońca. To pewnie już wkrótce, skoro do premiery pozostało dokładnie ile dni? 22 listopada. Miesiąc. Brawo. Świetnie pan dziś odpowiada na pytanie. Jakie pytanie? No pytanie jest takie, jak będzie nam się podobała ta płyta i tego jeszcze nie wiemy. No i czy grupa zamierza przyjechać do Polski? Bo są takie, no się mówi, plotki głoszą, że być może, nie wiadomo, ale no, że się uda. takie zawsze się sprawdza. Stadionowy, bardzo dobry utwór. Głowa pełna marzeń, żeby znów przyjechali do nas, bo jest to w opinii wielu, jeden z niewielu zespołów, których dało się dobrze nagłośnić na Stadionie Narodowym w Warszawie, o ile nie najlepiej. Wszyscy wspominają te koncerty jako świetnie nagłośnione, a przynajmniej większość. Trent Reznor, Nine Inch Nails i Atticus Rose uraczą swoich fanów jeszcze trzema płytami przed końcem roku 2019. Właśnie w trzech częściach ukazać ma się przygotowana przez nich ścieżka dźwiękowa do serialu Watchmen. Spodziewać się ich należy odpowiednio 4 i 25 listopada oraz 16 grudnia. Mowa o trzech płytach właśnie. O tym, że panowie znają się na swoim fachu, niech świadczy Oscar odebrany przez nich za muzykę do filmu The Social Network. No to teraz jeszcze we fragmencie Immigrant Song. Bardzo zgrabna wersja. A więc idą święta, proszę pana. Jeśli jakimś cudem ktoś jeszcze nie zaczął o nich myśleć, do połowy października przypomni mu o nich Robbie Williams. Ten na 22 listopada zapowiedział premierę swojego nowego podwójnego albumu, a będzie to zbiór pieśni świątecznych właśnie. The Christmas Present przyniesie 28 piosenek, w tym duety, między innymi z Jamie Callumem, Rodem Stewartem, Brianem Adamsem. Niektóre z nich to nowe wersje zażenanych corocznie standardów, ale nie zabraknie też zupełnie nowych kompozycji, przygotowywanych we współpracy z Gayem Chambersem, który przed laty komponował praktycznie największe przeboje Robiego Williamsa i jeden z takich mamy przygotowany specjalnie na dzisiejszą okazję, właściwie bez okazji. Czy to jest ten moment, kiedy robi nam pam pam pam pam? Idealnie tam to trafi. Pam pam pam pam. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum bum. We'll be right back.